राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुता जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 2053 अनुसार 28 अक्टूबर 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे फोगला आश्रम वृंदावन में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। आने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि भगवान ने तो भेजी है। हाँ, प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, प्रतिकूलता तो विशेष कृपा से भेजते हैं भगवान, अनुकूलता तो दया है और प्रतिकूलता कृपा है। दया तो साधारण रीति से होती है, कृपा विशेष रूप से होती है। कृपा में अगर एक ये सामर्थ्य है वो पैदा करने की, कृपा सामर्थ्य धातु है, उसे कृपा बनती है। तो जिसमें कृपा होती है उसको समर्थ बनाते हैं। समर्थ आदमी दुख से बनता है, प्रतिकूलता से बनता है, अनुकूलता से समर्थ नहीं बनता है, असमर्थ बनता है, कमी रह जाती है। प्रतिकूलता से आने वाला श्रेष्ठ बन जाता है। तो कृपा विशेष है उसमें, और अनुकूलता में दया है। इस वास्ते उसे प्रार्थना क्या करे, वो तो विशेष कृपा है, बिना प्रार्थना किए अपना पर से होता है। कृपा अपना पन से होती है, दया साधारण रीति से होती है। जैसे बच्चे कहीं खेलते हो और किसी माँ को दया आ जाए तो सबको लड्डू दे दे, जलेबी दे दे, सबको दे देती है। परंतु उदंडता करे तो अपने लड़के के थप्पड़ देती है तो जगह नहीं देती, वो तो वो थप्पड़ देती है, वो कृपा है, उसको सुधारने के लिए भेजती है। तो कृपा में उसमें प्रतिकूलता में लाभ ही लाभ है, सहने में कठिनता है, परंतु उसमें साधक का लाभ होता है, अनुहित होता है। दया में इतना हित नहीं होता, और सोचे तो है सब में हित ही भगवान हो, पर कृपा विशेष। कृपा हो तो समझना चाहिए कि मेरे अपनापन है। जैसे कोई पिता है और लड़के को शासन करता है, मनुष्य में वो कह दे कि मनुष्य थप्पड़ लगा रहे, तो समझना चाहिए लड़के को मेरे पर बहुत कृपा है, बड़ी भारी कृपा है। आज लोग लड़ते हैं तो मनुष्य मैंने कहा मत क्या करो, मैंने तो वह तुम वो ठीक नहीं है, अभिमानी अभिमानी। विशेष कृपा है जो मनुष्य में भी जूते ही मार सके, तो सुना चाहिए निहाल हो गया, मैं तो आज बहुत ही ज्ञात हो गया, विशेष कृपा होगी मेरे पर। वो जितना पक्का होगा शुद्ध होगा, इतना दया से शुद्ध नहीं होगा। एक लड़का है, दो लड़का समझो, तो दोनों लड़का है, एक लड़का तो 20-25 दोनों 25-25 वर्ष के हो गए, एक लड़के तो माँ बाप बन गए छोटी अवस्था में, फिर वो होते होते 25 वर्ष का हुआ, और एक 25 वर्ष का हो गया, माता पिता दादा दादी विराजमान है, दोनों में होशियार कौन सा होगा? जिसके माँ बाप छोटी अवस्था में मर गया, जितना होशियार होगा उतना लाड में पड़ा हुआ होशियार नहीं होगा। जिसे साधन करने में भी कष्ट उठाए पाया है, जिसने विद्या पढ़ने में भी कष्ट उठाया है, आराम से नहीं पढ़ा है, वो जिसका विद्वान होगा आराम के साथ पढ़ने वाला इतना विद्वान नहीं होता। सुखार्थी ने कुतो विद्या, विद्यार्थी ने कुतो सुखम, सुखार्थी को विद्या कैसे आएगा? तो सुखार्थी उन्नत नहीं होता, सुखार्थी नहीं होता है विद्यार्थी होता है, उसको विद्या बड़ी अच्छी आती है। प्रतिकूलता सह करके पढ़ता है उसकी विद्या बड़ी फलीभूत होती है, चमक होती है। ऐसे साधन करने में प्रतिकूल अवस्था में भी साधन करता है उसका अनुकूलता में साधन बन जाएगा, और अनुकूलता में साधन करने वाले प्रतिकूल वाले में साधन नहीं बनेगा। इस बार प्रतिकूलता मनुष्य के लिए बहुत लाभदायक है। दुख जितना लाभदायक है सुख लाभदायक नहीं है। सुख अच्छा लगता है, लाभ दुख में ज्यादा होता है। इस बार प्रतिकूलता में आनंद रहना चाहिए और निश्चिंत होना चाहिए। अनुकूलता में तो विशेष सावधान रहना चाहिए, कहीं गड़बड़ी न हो जाए हमारे से। अरे प्रतिकूल तो निश्चिंत होगा, हमें कोई हर्ज नहीं है, उसमें गड़बड़ी होगी ही नहीं, होगा ठीक ही होगा। अनुकूल परिस्थिति में यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्म अविवेकता एक एक अप्यनर्था एक चतुष्टयम जवान अवस्था हो और धन संपत्ति अपने पास न हो और प्रभुता हो और अविवेक उचार यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्म अविवेकता एक एक अप्यनर्था एक एक अनर्थ करने वाले है। हजारों मिले तो अनर्थ होगा ही, तो प्रभु तो मालिक बन गया ना वो, तो उसकी खतरा है। वो दास बना रहता है, ऊपर शासक बने रहते हैं, उनका बड़ा लाभ होता है। वो निश्चिंत रहता है, निश्चिंत रहता है। इस वास्ते शासन में रहे उसे लाभ भरा होता है। जो उद्यमता उत्सृंखलता होती है, जो स्वतंत्र रहता है, स्वतंत्रता है वो प्रतंत्रता की जड़ है, प्रतंत्रता है वो स्वतंत्रता की जड़ है। और स्वतंत्र बना देंगे, बचपन में स्वतंत्र रहने वाला उम्र भर स्वतंत्र रहेगा, और बचपन में स्वतंत्र खेलेगा तो उम्र भर स्वतंत्र रहना पड़ेगा, गुलाम रहना पड़ेगा। अनुकूलता अच्छी लगती है, योगी की अनुकूलता नहीं सुबह योगी को। योगी तो भोगी नहीं होता, भोगी योगी नहीं होता। भाव भक्ति में भगवान की पत्नी बनने के लिए क्या अपने वेशभूषा को बदलना आपकी सम्मति में कहा तक ठीक है? मैं तो भेष ऊपर बनना दिखाओ चिपन कम हो उतना बढ़िया है। भाव अपना चाहिए, पत्नी भाव दिखाओ चिपन पता न लगे वो बढ़िया है। क्योंकि इस भाव में स्वक्रिया परिक्रिया का विशेष महत्व है, तो प्रक्रिया छिपी हुई रहती है, तो छिपा हुआ जितना प्रेम रहता है वेशभूषा अधिक से प्रकट न करे वो बढ़िया होता है। परंतु मैं निंदा नहीं करता हूँ, जिनका सब भाव है वेशभूषा एक वैसी करे तो मैं निंदा नहीं करता। पर दोनों अगर देखा जाए तो दूसरों को मालूम ना पड़े और प्रेम हुए वो भीतर का प्रेम बढ़िया होता है। इसी बात को लेकर तो प्रक्रिया की महिमा है, प्रेम की महिमा। प्रेम प्रेम की छिपा हो प्रेम प्रक्रिया में क्या होता है वो प्रकट नहीं करना चाहती और उसके निरंतर चिंतन होता है, स्वकिया में नहीं होता चिंतन, और मिलने की इच्छा ही रहती है, स्वकिया में नहीं रहती है। और स्वकिया में तो पुत्र पात पौत्र आदि के काम का धंधा भी पति पर रखती है, वो पति से कुछ नहीं चाहती, ना अपना श्रृंगार चाहती, ना कोई अपना बेटा बोटी के लिए प्रबंध चाहती है, कुछ नहीं चाहती है वो। ये कुछ नहीं चाहना, गुप्त प्रेम गुप्त होना और निरंतर चिंतन होना और दूसरों को पता न लगे, इन बातों को लेके ही तो प्रक्रिया की महिमा है। तो वो जितना गुप्त रहे पल पल पता न लगे उतना ही वो बढ़िया है। एक राजा की कथा सुनी है मैंने, अच्छे राजा थे तो साधारण रीति से न्याय उत चलने वाले राजा थे। एक राजा की कन्या थी, उसने देखा भी राजा सदाचारी सद्गुणी है, तो एक भगत राजा था, उस पुत्री थी बड़ी भगवान की भगत, और वो दे देगी भाई ये राजा है तुम्हारा, हमारी पुत्री सुख पावेगी। तो ब्याह करके आ गई तो पति से कहते का भजन करो, ये करो वो करो, तो वो हंस देता, वो कहते भजन करो आप याद करो भगवान को, हंस देता। वो अपना भजन करती कीर्तन करती दासियां से कराती और रात दिन भजन कीर्तन पद गान कथा उसी मेला में चलती रहती। राजा जी कुछ नहीं कहते, करे न करे कुछ नहीं। ऐसे ही रात्रि के समय राजा सोते थे तो नींद में उनके राम राम राम ऐसे निकल गया। तो उसने खूब सुबह बड़ा उत्सव मनाया, बड़े ब्राह्मणों को बुलाए, भोजन कराया और बड़ा उत्सव मनाया। तो आज ये उत्सव किस बात का मना रहे हैं? वो विवेक की बात है कि आपके मुख से भगवान का नाम निकला, इतनी बात आप बढ़िया बात है। इस बात से मेरे खुशी की बात है कि आपने नींद में ही निकला तो नाम तो निकला भगवान का, कि नाम निकल गया। हाँ तो निकल ही गया, मर गया उस समय, मर गया कि मेरा भजन प्रकट हो गया, मेरे क्या जीना, मर गए। राम निकल गया ना, राम निकल गया, राम ही निकल गया। उसने गुप्त की भजन की, गुप्त की महिमा है, प्रकट की महिमा नहीं है इतने। और जिनके भाव जैसी निष्ठा है भाई, वो अपने श्रेष्ठ कर्म जो अपने अपनी निष्ठा में रहे, वो सब पूजनीय है, बड़ा आदरणीय है। पर मैंने जितना पढ़ा है, संतों से सुना है, उनके अनुसार आपको कह दिया है। खास बात है, मनुष्य शरीर केवल उद्धार के लिए मिला है, अपना कल्याण करने के लिए ही मिला है। चाहे भाई शरीर हो, चाहे बहन शरीर हो, कोई हो, मानव जीवन केवल परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए मिला है। यही तन कर फल विषय है भाई, ये संसार का सुख भोगने के लिए यह शरीर नहीं है। सुख भोगना हो तो ऊंचे से जाओ स्वर्ग में भोगो, दुख भोगना हो तो नरकों में जाओ, चौरासी लाख दुनिया में जाओ, और दोनों से ऊंचा उठना हो तो मनुष्य जन्म में आओ। यह सुख दुख भोगने के लिए नहीं है, सुख दुख है वो परिस्थिति उद्धार के लिए है, कल्याण के लिए है। सुखदायी परिस्थिति भी कल्याण के लिए, और दुखदायी भी परिस्थिति कल्याण के लिए, उद्धार के लिए। इस वास्ते साधकों के लिए बड़ी सावधानी की एक बात याद आ गई संतों की। देखो रामायण में आया है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मनुष्य शरीर के लिए कहा है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पायन जही पर लोक सवारा। ये मुक्ति का धाम है और साधनों का घर है, घर मुक्ति, मुक्ति का द्वार है दर्जा, साधन धाम और मोक्ष साधनों का घर है, खास धाम है। तो साधनों का धाम का क्या अर्थ हुआ कि इसमें जो परिस्थिति आती है सब साधन सामग्री, सुखदायी परिस्थिति की साधन सामग्री, दुखदायी परिस्थिति साधन सामग्री, और सामान्य परिस्थिति की साधन सामग्री, और प्रेमी आदमी है वो भी हमारी साधन सामग्री, हमारे साथ द्वेष करते वो भी हमारी साधन सामग्री, हमारे से उदासीन रहते वो साधन सामग्री। हरेक परिस्थिति मनुष्य जन्म में साधन सामग्री है, साधन धाम है, साधन ही साधन है। ये भोग योनि नहीं है, साधन योनि है। पाप भोगने लिए नरक और चौरासी लाख योनि, ये भोग योनि। सुख भोगने के लिए स्वर्ग है, ये भोग योनि नहीं है। इसको कर्म योनि कहते हैं जो जन्म मरने में चलते उनके लिए, नहीं तो ये साधन योनि है, कर्म योनि नहीं है, साधन योनि है। इसमें जो परिस्थिति आती साधन आता है, तो जो परिस्थिति है ऊंचा उठने के लिए है, और सुख दुख भोगते परिस्थिति से वे परिस्थिति में दब जाते हैं। और मनुष्य को चाहिए परिस्थिति से ऊंचा उठे, परिस्थिति की गुलामी ना हो, अनुकूलता में राजी होते हैं तो अनुकूलता में दब गए, प्रतिकूलता में दुखी हो जाते हैं तो वो प्रतिकूल परिस्थिति में दब गए। अनुकूल परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थिति ऊंचा हो जाओ, अपने दबे नहीं। सुख हर से ही जड़ दुख भी लिखा है, सुख में खुशी होते वो जड़ होते हैं, दुख में दुखी हो जाते हैं वो जड़ होते हैं। दो सम धीर धरे मन माई, धैर्यवान दोनों में मस्त रहते हैं। इस वास्ते गीता में बात एक बड़ी प्रसिद्ध बात है, सब जानते हैं। अर्जुन ने कहा कि महाराज युद्ध करने से पाप लगेगा, द्रोणाचार्य कृपाचार्य आदि आदि बड़े बड़े आचार्य है, गुरुजन है, और उनको मारने में तो दोष लगेगा, भीष्म जी महाराज है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, शल्य जी मामा जी आदि है, बड़े बूढ़े बड़े पूजनीय आचार्य है, वो पाप लगेगा मारने से। भगवान कहते अतिथि तुम संग्राम न करी तथा स्वधर्म की तुझे ये तो पाप मारशी, तुम अगर जिद नहीं करे तेरे पाप लगेगा। भगवान तो कहते हैं युद्ध नहीं करेगा तो पाप लगेगा, अर्जुन कहते हैं युद्ध करूंगा तो पाप लगेगा। तो फिर पाप से बचना कि सुख दुख के समय कर दो लभ लभ जय जय तो युद्ध है जैसे नहीं पाप लगेगा। इसलिए जय पराजय हानि उपास जय पराजय सुख दुख सुख दुख समान रह करके लाभ हानि सुख सुख दुख के समय के द्वारा लाभ लाभ जया जय तो होना चाहिए जया जय और लाभ लाभ सुख दुख के समय के द्वारा मानो जय और पराजय में लाभ और हानि में और सुख और दुख में समान करके तुम जिंदगी पाप नहीं लगेगा। सुख में सुखी हो जाए पाप लगेगा, दुख में दुखी हो जाए पाप लगेगा। अर्जुन सम्मान किया तो ऊंचा उठ जाएगा, सुख दुख सम्मान कर दिया तो दुनिया मात्र समता हो जाएगी। समता ही सबसे श्रेष्ठ है। गीता भर में अगर साधक के लिए सर्वश्रेष्ठ वो लक्षण है तो समता है। समता आ जाने पर भगवान उसको सिद्ध पुरुष मान लेंगे और बहुत बहुत बड़े बढ़िया है तपस्या है त्याग है सब। समता नहीं है तो सर्टिफिकेट गीता नहीं देती। सिद्ध हो गया ज्ञानी के लक्षण में, भक्ता के लक्षण में, गुणाती के लक्षण में, योगी के लक्षण में, संतोषता सब जगह समता है। मानो अनुकूलता प्रतिकूलता में समबुद्धि है तो पाप न लगने का उपाय क्या बताया कि सुख दुख है समय कृत्वा समान धर्म। ये कर्म बांधते है कैसे, सुख दुख होने से ही बांधते है कर्म। हर एक परिस्थिति परिस्थिति के सुख दुख लेने से ही परिस्थिति बांधती है और सुख दुख में सुखी दुखी न होने से परिस्थिति बंधन कारक नहीं होती, मुक्ति कारक होती। तो दुखदायी सुखदायी परिस्थितियों से ऊंचा उठने के लिए मानव शरीर है। ऊंचा उठेगा तभी जब बहुत क्षमता होगी। दोनों क्षमता है। देखो गलती क्या होती है हम लोगों से, आरंभ काल की तरफ हम ध्यान देते हैं। आरंभ काल में सुखदायी चीज अच्छी लगती है और दुखदायी आरंभ काल में बुरी लगती है, परंतु परिणाम में दुखदायी है वो नष्ट हो जाए तो वो अच्छी लगती है और सुखदायी चली जाए तो दुख होता है। अनुकूलता के आने में सुख होता है, जाने में अनुकूलता के आने में सुख होता है, जाने में दुख होता है। प्रतिकूलता के आने में दुख होता है, जाने में सुख होता है, तो फर्क क्या आया? दोनों एक तो हुए। अनुकूलता के आने में सुख है, जाने में दुख है, और प्रतिकूलता के आने में दुख है और जाने में सुख है, तो दोनों बराबर हुए ना सुख दुख जाने वाले। तो मनुष्य प्राय करके आरंभ के सुख को ही पकड़ते हैं, परिणाम को पकड़े तो निहाल हो जाए। साधक के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है, चीज बहुत ही उत्तम चीज है। हरेक सुखदायी दुखदायी परिणाम क्या होता है, यत्तदग्रे भीष्म परिणाम अमृत हो तुम तत्सव सात्विक अमृत हो तुम विषेन्द्रिय से यत्तदग्रे अमृत हो पाऊ परिणाम विषम तत्सव राजस्वतम और रहस्य फलम दुखम रजोगुणा दुख फल होगा। तो विशेष आरंभ में सुख होता है, मनुष्य आरंभ को पकड़ता है। आरंभ को वो पकड़ता है जो बुद्धि कम होती है, जिसकी दीर्घ दृष्टि नहीं होती। दीर्घ दृष्टि वाले आरंभ को नहीं पकड़ते हैं, वे परिणाम को पकड़ते हैं। जैसे पढ़ाई में दुख होता है पर परिणाम में सुख होता है, तो समझदार परिणाम को देखते हैं, अभी दुख को नहीं देखते हैं। और फिर समझ होते हैं अभी सुखदायी को देखते हैं, अगर क्या होगा देखा जाएगा। तो वे उन्नति नहीं कर सकते अपनी, उन्नति वे कर सकते हैं जो आरंभ में दुखदायी को भी अच्छे समझते हैं, अपने लिए उन्नति समझे, अपने लिए लाभ की बात समझते हैं। प्रतिकूलता में पुराने पापों का नाश होता है और नया उत्साह, नई सजगता, नई दृढ़ता, ये नया पैदा होता है। प्रतिकूलता में सजगता आती है, पापों का नाश होता है और एक शरण की शक्ति तति तीक्षा बढ़ती है। सुखदाई में पुण्यों का नाश होता है और तितिक्षा नष्ट हो जाती है और पराधहीन हो जाता है, प्रतंत्र हो जाता है। सुखदाई सामग्री पराधहीन हो जाता है, दुखदाई परिस्थिति स्वाधीन होता है, वो परिस्थिति के अधीन नहीं होता है। तो परिस्थिति जितनी प्रतिकूल आती है उतनी ठीक होती है। परिस्थिति दुखदाई के बाद में सुख होता है, सुखदाई के बाद दुख होता है। परिस्थिति कोई स्थिर रहने वाली है ही नहीं। अनिष्टम इष्टम मिश्रण च त्रिविधं कर्मणः फलम्। कर्मों का फल तीन तरह का होता है, अनिष्ट इष्ट और मिश्रित। एक तो दुख ही दुख फल होता है, एक सुख ही सुख होता है, एक सुख दुख मिला हुआ, तीन कर्मों का फल है। तीनों कर्म सुख अंश है वो त्याज्य है, दुख अंश है वो ग्राही है, वो मिलने से लाभ होता है। तो पुण्यों का नाश होता है सुखदायी परिस्थिति में, पापों का नाश होते प्रतिकूल परिस्थिति में, दुखदायी परिस्थिति में। दोनों मिश्रित हो, उनमें सुख अंश दुख अंश है वो उसी तरह से ही है। सुख अंश पुण्यों का नाश करता है, दुख अंश पापों का नाश करता है। तो जो मनुष्य होते हैं वो पुण्य पाप का आगर ही है, उसका विचार करते हैं, भी मनुष्य होते हैं और तत्काल सुख दिख रहा वो देखते हैं, वो मनुष्य नहीं है, वो तो पशु है। और जो अपने सुख ही सुख चाहता है वो राक्षस होता है, असुर होता है। जैसे पिताजी प्रसाद जी, पिता मैं मरू नहीं, कभी न मरू, किसी दिन नहीं मरू, सदा जीता रहूं, तो ये राक्षसी बुद्धि है, ये आसुरी बुद्धि है, ये मानवीय बुद्धि नहीं है। मानवीय बुद्धि तो हमें उन्नति करना है, उसमें प्रतिकूलता में प्रसन्नता होती है। भगवान श्री राम विराजे है अपने महल में, रात्रि में केकई ने वरदान ले लिया, राजा खुश हो गए, वरदान दे दिया, भी कोई बात मानेगी, राजतिलक होगा कल है जो है, युवराज पद मिलेगा राम जी को। तो उसने मांगा, मंत्रान बता दिया, अगर राम की सौगन गावे तब बोलना, पहले मत बोलना। तो वो राम जी भी सौगन ले ली, वे बड़े खुश हो रहे थे, उन्होंने वरदान ले लिया। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, और पहले बार वरदान भरत को राज्य और राम जी को वनवास, ये वरदान ले लिया। दो वरदान मांग लिए, वरद मांग लेने से राम जी के वनवास का दुख ज्यादा हुआ, भरत के राज्य की कोई बात नहीं, भरत तो राज्य करे तो कोई बात नहीं है, भरती बेटा ही है। वो कहते क्या भरत आपका पुत्र नहीं है, इसको आप राज नहीं देते हो, उसके मन में पक्षपात था। तो ये तय हो गया, आज राजा जागे नहीं, बात क्या है। तो मंत्री गए भीतर, आज बहुत सुबह हो गया, महाराज ब्राह्मण मुहूर्त में आते थे, आज क्या हुआ, जाकर भी वो सिंहणी बैठी है, वो वृद्ध गजराज जैसे सिंहणी के महाराज जैसे पड़े हैं। वो पूछे जाए बात क्या है, तो बोले नहीं। केकई ने कहा कि राम को बुला लाओ, वो राम से बात कहेंगे, ऐसे दुख है क्या हो गया, पता चले क्या हो गया है, अब वो राम से बात करेंगे। तो महाराज गए राम जी के पास, तो वहां चौपाई आती है, पूरी मेरे को याद नहीं है, रघुकुल दीप ही लिवाई, वहां दीप की उपाधि है। महल में वशिष्ठ जी महाराज मंत्री साहब गए, वो लेते आते तो वहां तो दीपक है। अब उससे जाकर गए और लाए तो लाते हैं, वो सब लोग देते हैं, क्या बात है, आज सुबह पैदल पैदल महाराज जा रहे हैं और मंत्री के साथ में, क्या सबके मन में खलबली मची। तो वो वहां पर जाए देख रघुवंश मणि, वहां देखा तो रघुवंश मणि हो गया, और फिर वरदान सुनाया तो मन मुस्का, ये भानुकुल भानु, तो दीपक और मणि सूरती हुए। जो जो आफत की बात आती है तो प्रकाश बढ़ा, साधारण भाग दीपक थे, अब वो धागा देखे आफत देखे तो वहाँ मणि हो गए। दीपक तो वहां से बुझ जाए, मणि थोड़ी बुझे, आंधी आओ कुछ भी तो वो तो सीपक हो चमक ही वैसे ही है। और जब फरदान मिला तो मन मुस्काए भानु को भानु छूट हो गई। तो जो जो आफत आती है त्यों त्यों प्रकाश बढ़ता है। भरत जी महाराज तपस्या करते हैं, देह दिन ही दिन दुबर हो, शरीर तो दिन पर दुबल होता है, मन भले प्रकाश तेज बढ़ रहा है तो दुख में तेज बढ़ता है, तपस्या बढ़ती है, उन्नति होती है उसमें। तीसरे से महाराज समझ में ऐसी बात है तो भगवान राम जी वनवास की बात सुनी तो राम जी महाराज बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न। और जब युवराज पति की बात सुनी तो लक्ष्मण जी बड़े उत्साह से गए, बड़ी खुशी आई लक्ष्मण जी को। और जाए क्या बात है कि महाराज ऐसी बात है, तो ठीक है लक्ष्मण, देखो राज का तो नेक चार मैं कर लूंगा, मगर राज तुम्हारा ही है, तुम भय वही राज है, क्या शासन दिया। उस समय रघुनाथ जी महाराज में पछताता होता है कि जन्मे एक संग सब भाई, अर भोजन शयन केली लड़काई, कारण वेद उपवीत विवाह। साथ सर जन्मे एक संग सब भाई, अर भोजन अर शयन अर केली खेल और लड़काई, अर कर्ण वेद अर उपवीत अर विवाह, अरे ब्याह भी साथ हुआ। ये हाथ की बात है, साथ ब्याह कैसे हो, ये तो साथ हो सकता है। जन्म एक संग सब भाई, भोजन साथ में बैठ कर थे, सोते साथ में थे, खेलते भी साथ में थे, पढ़ते भी साथ में थे, जने भी साथ में हुई, गुरु जी वहां साथ में ही रहे, विवाह भी साथ में हुआ। संग संग सब भय उसाऊ, विमल वंश कर अंचित एक। श्री रघुनाथ जी महाराज कहते हैं हमारा वंश बड़ा विमल है, शुद्ध है, सूर्य वंश है, महान पवित्र वंश हमारा, जिसमें रघु वंश रघु जी महाराज का वंश है, बड़े प्रभावशाली हुए रघु, इसमें सब बढ़िया ही बढ़िया है। विमल वंश कर अंचित एक, एक बात अंचित है, रिवाज है वो क्या करे, अनुज बिहाय बड़े ही अभिषेक, छोटों को नहीं बड़े को राज दिया जाए। अरे भाई चार सब साथ ही, तो साथ ही राज्य होना चाहिए सबको बरोबर ही, पर विमल वंश कर अनुचित एक, एक बात रिवाज अंचित है, अब रिवाज को कैसे हटावे, एक बड़े ही अभिषेक बंधु बिहार। जैसे गोसम लिखे प्रभु प्रस्थान सप्रेम, स्वयं भगवान की प्रेम से जो पछताने या बड़ी सुहावनी है, अरे भगत मन की कुटराई, भक्त के मन में कुटराव दूर हो जाएगी। मन दुख आने पर आनंद होना चाहिए, प्रतिकूलता में खुश होना चाहिए, तो भगवान के भक्त हुए, या अनुकूलता में भगवान के भक्त क्या हुए। इस बार प्रभु पछताने प्रभु सप्रेम पछताने सही, प्रेम से जो पछताता में स्वभाव नहीं है, अरे भगत मन की उठी लाई। अब वो तो ऐसे हुआ, अब महाराज हुआ वनवास का, तो भगवान में चौगुण चाहू, भगवान के मन में चार गुना उत्साह हुआ। चार गुना किसा, मन जन मिलन बसे सबन, अरे सब ही भात हित मोर, तिन मह पितु आय सु बहुरी, अरे सम्मत जननी तोर, अरे भरत प्राण प्रिय पावही राजू, विधि सब विधि मोर सन्मुख वाजू। या नहीं कहा कि एक को मेरे को वनवास होता है, सबको वनवास होना चाहिए, मेरे पर कृपा होगी भगवान जी, विशेष कृपा होगी। तो चौगुना चाहूंगा, तो चौगुना चाह क्या है कि मुनि जन विशेष राज्य में बैठे, यहाँ संत थोड़ी आते, मुनि महात्मा थोड़े आवे है, राज द्वारे साथ रहा तीन बात को चाहे, कभी मीठो के मान गोर कुछ लेने की चाहे, अभी नहीं बढ़ते कब मजा करते हैं। अच्छा एक मूल बात बताई, अब इसके बाद में गीत साध रहा है, राज द्वारे साध रहा तीन बात को जाए, कि मीठ और के मान गोल कर लेने की चाहे। अब संत न मीठे बस में है, न मान के बस में है, न कुछ लेना है उसे, तो यहाँ कहा मिलेंगे संत महात्मा, दर्शन ही नहीं होंगे यहाँ पर। तो जंगल में जाने से ये बात बहुत बड़ी, मुनि जन मिलन विशेष अपन, और सब ही बात हित मोर और सत्संग से लाभ होता सब तरह से, तो सबसे हित बढ़िया बढ़िया मेरा हित है। अरे तुम मैं पितु आयुष बहुत उसमें पिताजी क्या क्या फिर लोग क्या होते शंख और खीर भरियो, कैसी बढ़िया बात है, मौज हो गई तो बड़ी बढ़िया बात है। पितु आयुष बहुत और सम्मत जननी तो और कह के माँ आपकी सम्मति है। अरे सम्मति ने को तो इसका किया हुआ है तो वो नहीं कहते गोस्वामी जी लिखते हैं इनको महाराज बड़ी विचित्र मर्यादा है। माँ का अभी मन बदला हुआ है, नहीं तो केकई का मन बहुत विशेष था, राम जी पर स्नेह ज्यादा था, राम जी विशेष भक्त के प्रेम कारण कई बार केकई माँ के यहाँ ही रहते और यही भोजन करते उसी गोदी में खेलते, जो माँ भरो भाई माँ है ये माँ है तो उस कौशल्या के अपेक्षा केकई के पास ज्यादा रहते थे भरत साथ प्रेम होने के कारण से, तो इतना प्रेम था वो तो उस माँ को कह दे कि तू पद्मास भेज रही है तो अभी तो इनके मन में वो नाम मंत्रा मध्य चेरी के कही के अयस विषारी ताहि गई गता गिरामति फेर सर्वस्थिति में बुद्धि फेर दी ना, तो महाराज समझते हैं कि अभी बुद्धि बदली हुई है इस वास्ते भेजी मैं को माँ तू वनवास में भेज रही तो पीछे दुख होगा कि मैंने राम लला को वनवास दे दिया, नाराज ये माँ का तो जीवे से होता ही है तो माँ को दुख होगा तो सम्मत जननी तो पितृ में पितु आयुष बहुत मैं तो विशेष लाभ तो मेरे को है और फिर पिताजी आ गया और माँ तेरी सम्मति फेर है और भरत प्राण प्रिय प्रावी राजू प्राण प्रिय भरत को राज्य मिल रहा विधि सर्व विधि मोहिन्मुख आज जोर जाओ मन ऐसे हु काजा तो प्रथम गणिय मोई मूर्ख समाजा, मूर्खों का जहाँ गणना हो जाए मूर्खों की गणना हो उन मन में सब मैं मूर्ख सबसे प्रथम हूँ ऐसे समाज में जगन मन में मैं कब वनवास में न जाऊं, तो विशेष बहुत ही आनंद की बात है, बड़ी खुशी मनाई बड़े आनंद हुआ। तो आप हो तो मैं आनंद ज्यादा होता है, राम जी अपने करके दिखाते हैं प्रसन्नता ज्ञान गता अभिषेक, तो अभिषेक होने पर तो मन में चेहरे पर कोई प्रसन्नता नहीं आई तथा मंगले वनवास दुख था, वनवास से दुख हुआ तो नंदन ने मुखाम मुझे श्री रघुनंदन से रघुनाथ जी मुखाम मुझे श्री है दुख आ गया तो मलिन का बात ही नहीं, तो श्रेष्ठ पुरुष जितने होते हैं वो भजन ध्यान करते हैं पारमार्थ उन्नति करते हैं, यहाँ का सुख भोगना साधक का काम है ही नहीं, यहाँ के सुख के लिए मनुष्य जन्म हुआ ही नहीं, ब्राह्मण से देह हो एम ब्राह्मण का देह कृष्ण आये तप से प्रत्यानंद सुखाये खुद कमाए नहीं सकते, खुद कामने के लिए नहीं, ये तो जन्म केवल दुख क्लेश पाने के लिए और आनंद सुख आनंद सदा प्राप्त हो जाए, इस वास्ते प्रतिकूलता तो भाग्यशाली को मिलती है, समझना चाहिए मेरा बड़ा भाग्य है बड़ी कृपा है भगवान की जो मेरे प्रतिकूलता आई है। के मन की क्या कुटलाई, कुटलाई तो भगत नहीं भगत है तो कुटलाई नहीं, कुछ अंश रह गया था कुटला अंश अनादिकाल से कुटलता आई है तो वो अंश कुटलता का रह जाए ना तो वो भी हरे ही भगत मन की कुटलाई मन में कुटलाई पक्षपात स्वार्थ अभिमान ये कुटलता है मन की कुटलता स्वार्थ हो अभिमान हो ये लीला भगवान की जो लीला है ये भक्त की कुटलाई यही लीला क्या तो भगवान की तो सब बात भक्त के लिए ही होती है भगवान के लिए होती ही नहीं, भगत की भगवान की जितनी लीला है सबकी सब भगत के लिए ही है अपने लिए तो ही है, भगवान तो आदर्श अपन जब स्थापन करते हैं इस तरह से तुम चलो माता पिता के साथ कैसे विचार रखो भाइयों के साथ कैसा रखो प्रजा के साथ कैसा रखो शत्रु के साथ भी कैसा रखो, अरे वो अनुभव की न रामू राम जी ने वैरी का भी अनुभव नहीं किया तो किसी के द्वारा मेरे द्वारा कभी किसी के भी अनुभव न हो जाइए, ये भगत मन की कुटलाई कोई आ जाए तो है भगत मन की कुटलाई, राम जी का चरित्र देखे तो मन में स्वार्थ बुद्धि अभिमान बुद्धि ये सब हट जाएगी। क्यों राम जी भी इसमें राजी होते हैं ज्यादा, तो प्रतिकूलता में राजी हो। अब प्रतिकूलता में राजी होगा दुख आवेगा कैसे, आप बताओ कितने बैठे हो। जैसे कि प्रकृति प्रतिकूलता में आनंद होगा तो दुख कैसे आएगा, कहाँ आएगा दुख, किस तरह आएगा। प्रतिकूल भेद नियम दुखम, प्रतिकूलता आती है उसके, वो तो उन्नति के लिए आती है। गीर भीर गुरु नाम परुषाक्षरा तिरस्कृता यांति नरा महत्वम। गीर भीर गुरु नाम, गुरुओं के जो वचन है, परुषाक्षरा जिसमें कठोर कठोर अक्षर होते हैं, ताड़ना का अक्षर होते हैं, उसमें नरा महत्व यांति। धमक गुरुओं की सही है चेला, धमक गुरुओं की सही है गुरुचरण का ससुर नेता गुजर बड़ा चमक उठता है। कहा कि जैसे मणि निकलती है पर्वत में, तो पर्वत में निकली हुई मणि है जगत में, ऊपर मिट्टी में दाल लगा हुआ रहता है, तो उन लोग क्या करते हैं, उषाण में रखते हैं, खुरसाण होता है सर, सर। उसमें मणि को रखते हैं तो चिणगा क्यों पड़ती है, तो अलब्ध शाण उत्कृष्ण पाड़ा हूँ, उस उत्कृष्ण के बिना न जा तुम लोग मणियों को सुनती। मणि राजा के मुकुट में तब चढ़ती है जब शाण पर खूब घसी जाती है, साफ चमक उठती है तब राजा के मुकुट में चढ़ती है। ऐसे मनुष्य प्रतिकूलता में खुश घर्षण होता है, खूब अच्छी तरह से चमक उठता है एकदम, तब मणि में मुकुट चलता है। इस वास्ते जितने चीजें अच्छे संत हुए प्राय करके कष्ट में हुए, जितने महात्मा हुए सत्य अच्छे हुए, तो उनका कष्ट में जीवन बीता है, पराधीनता में समय जीता है, उस संगलता में सुख में भोगों में नहीं है, तो वे अच्छे हुए। अच्छे कही के राजा भी अम्बरीश जैसे राजा ही भगवान के भक्त हो गए, तो नियम नहीं है, परंतु विशेषता आप देखोगे तो कष्ट उठाने वाले अच्छे हुए। विद्वान भी अच्छे अच्छे हैं जिन्होंने कष्ट सहा है, आराम से सहने वाले विद्वान। आज स्कूलों में आराम बहुत दिया जाता है, ताड़ना भी मत करो, आराम दो तो कैसी विद्या क्या होगी। आज बी एर एम ए हो जाते हैं तब तक उनको ज्ञान नहीं, पहले मिडिल में होशियार हो जाते थे, और लवकूद भी पढ़ने पर पंडित पद भी मिलते थे, बंद हो जाते। आज शास्त्री पढ़ जाते पता नहीं, और ऐसी ऐसी महाराज क्या घर की बात क्या बताओ, लोगों में संज्ञा पर नहीं पढ़ा सकते, पूछो बात नहीं उत्तर नहीं आता। यह पुराने विद्वानों की बात देखो, विचित्र बड़ी विचित्र उन्होंने विद्या फलीभूत आचार्य एकदम चमक उठे विद्या, तो कष्ट सहा है। विद्वान विद्या पढ़ते हुए सुखार्थ न कुतो विद्या, विद्यार्थी न कुतो सुखम, तो अच्छे बने हैं तो कष्ट पा करके अच्छे बने हैं। बिना भोग बने सास बन जाएगा क्या, बिना चेले बिना गुरु बन जाएगा क्या, बिना कष्ट उठाए अच्छा बन जाएगा, बिना तपस्या बिना राजा बन जाएगा क्या। तो पहले कुछ न कुछ पाना पड़ता है, तब अगर उन्नति होती है। इस वास्ते दुखों से तो घबराते हैं वो श्रेष्ठ पुरुष नहीं बनते, श्रेष्ठ वही बनते हैं दुख में आनंद होता है। ठीक है, जितनी प्रतिकूलता रहती है उतनी उसको उन्नति करने वाली होती है, सजग बनाने वाली होती है, पवित्र बनाने होती है, पुराने पापों का नाश करने वाली होती है, नया उत्साह और प्रतीक्षा देने वाली होती है प्रतिकूलता। इस बात से अच्छे अच्छे बने सब प्रतिकूल अवस्था में बने हैं। भरत जी का प्रेम भी राम जी के वियोग होने से जागृत हुआ है, पहले पता नहीं था भरत जी का इतना प्रेम है, आप बताए उन्हें क्या पता लगे। तब लग सब ही मित्र है जब लग परो न काम, हेम अगन शुद्ध होते है पीतल होते है श्याम। तब लग सभी मित्र है कि जब लग पड़े उन्हें काम, काम नहीं पर सब मित्र है, मगर काम पड़ेगा ना वहां, जब काम पड़ेगा जरूर तो को तब ताती है सब ही सिट है वो निकालेंगे सभी। हेम अगन शुद्ध होते है पीतल और सोना पीले पीले होते दोनों ही, तो आग में रखो पीतल रहेगा लोह की तरह सोना चमक उठेगा, तो वो अग्नि में देने से पता लगे ना, सोने में पता लगे। हेम अगन शुद्ध होते है पीतल होते है श्याम, तो तब लगे सभी मित्र जब लग पड़े काम, तो काम नहीं पड़ता है तब तक सब सीख देखते हैं, आप बताने पर वो घबरा जाते हैं, और अच्छे पुरुष होते हैं आप तो चमक उठते हैं। जिन संतों की विशेष प्रसिद्धि हुई है, विशेष हुए वे बड़े कष्ट पाकर के हुए हैं, दुख पाया है, कष्ट उठाया है, गुरुओं की आज्ञा पालन की है, रस रहा है तो उनसे बड़े मन में सुखी भी है, क्या पर तो इस वास्ते है सुख लगता अच्छा है, परिणाम अच्छा नहीं है, दुख लगता बुरा भी, परिणाम बुरा नहीं है। इसको हार जाते हैं आज सुख के लोभी है तो क्या आज आप विचार करो, राज में व्यवहार में सुख ही सुख चाहते हैं, क्या उन्नति हो रही है भारतवर्ष आज? सुख ही चाहना करने के तो महान महान हत्या कर रहे हैं, महान महान हत्या, क्यों सुख ही चाहना? ऐसे अनर्थ कभी हुए? आज सुख ही चाहना क्या क्या हो रहे हैं, कितने कितने अनर्थ हो गए, कितने कितने पाप हो गए, कितने कितने अन्याय हो रहे हैं। सुख ही चाहना वाले को दुख भोगना पड़ेगा, नियम है, और सुख चाहना नहीं चाहने वाले को आनंद ही लाना रहेगा, घड़ी सुख दुख दोनों से ऊंचा उठा आनंद है। इस वास्ते मनुष्य को दुख से घबराना नहीं चाहिए, भगवान की कृपा माननी चाहिए, प्रतिकूल परिस्थिति आ रही। नारायण नारायण नारायण नारायण।